أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فضل شهر رمضان على سائر الشهور وجعله موسما للمنافسة في الخيرات وتجارة التي لن تبورا. والصلاة والسلام على من أنزل عليه القرآن صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جناو بنو تامبلي سورة البرام نونغي نيانال سوني يوننت محمد sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alna ko yalla doli xewal te musal ko ginaaw lolou mbok yi batay no ngi andak yeen ci tere borom bi ñuy jël bi iznillahi tabaarak wa ta'ala tay ñaari aya moy aya 46 aya 47 ay nek suñu kanam di ñaar liñ ci jëlé ci walu njang موي مسروعية القصاص في الإنجيل وإلزام أهلي بالتطبيق والتقرير فسقهم إن أطلوا تلك الأحكام وهم مؤمنون بها لي نجيك جيلي تي نياري آي موي يونال غو خامن يونال نانكو ci téré bobu tuddi injil yalla santane gim fa santane ne fayu ku fa def lu jaadu nanu fayu ci sa kaw way ku fa ray nit nañ ko ray ku fa jam nañ ko jam ku turbeut nan turbeutam ku fokk bakanu jambur nañ fokk sa bakan ku dag nopp jambur nañu dag sa nopp ku dam bañ nañu dam sa bañ ku jame nañu fayu mbokk yi ay yi ñu jël demb ak ay yi ñu jël tay ak bi ñi jël suba danañ ci deg jang ci njang mo xamantene danañ gëm ne yalla subhanahu wa ta'ala limnu wax kesse moy deug moy bu ngeen xolé ay demb yi yalla dafa sante ahlul kitab ne nañu attéwo tawrat ay yi ñu jël tay yalla wax nasarani ne len nan attéwo injil suba ay yi ñu jël yalla di wax julit yi da na wara attéwo li yalla wacce ci ñoom té lolou nonu mbokk yi yalla daf ko sévéral mana yalla daf ko wax ba paré deugural ko nekul sax lo xamné daf ko yolomal bal daf ko deugural wax nit ñi suñu bayé lim wax rek ay yéfer la suñu bayé lim wax ay togn kat lañ mo da mu né yonal nañ ci injil fayu gogu yalla don wax ci ahlul kitab ñu fayu ko ci injil ñu fayu ko ci nasrani waye yalla dafa ilzam moy dafa sante joxe ndigeulam fal force ci ñu tatbiq manana lolu yalla wax nañ ko exécuter su fekke yalla dafa wacc ay terim yoni ay yonent yalla momu santa nene nanu gor gor lu ñu def limu santane nunu lank te yalla xamal ne sunu lanke santane mbobu dootu ñu nek ay julit ay togn kat lañuy nek way ay katchor lañuy nek ko lan lañ ci deg moy yalla subhanahu wa ta'ala yonent bu musa yoni rek yalla dafa forcer jaam ñe nañ top yonent ba ndax ñu jëfé li yalla indi lol moy liñ jang dem lol lañu jang tay suba lol lañu jang ne yonent yoyu yalla yoni won ki mu jox ko tawrat ki mu jox ko injil ki mu jox ko alquran ñom ñet ñep ku nek jamono ja nga fekke yalla dafa ilzam nitu jamono yoyu ne len amunu droit dundé len ci kaw suuf luddul yalla wacce luddul la yonent boba indi motax ngeen gis demb mu ne wa man lam yakum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun ñan ñoo mom bobu bu ñeuk bobu ñan ñoko mom yahudi wa injil sen bosa ngi ni di ñew wa man lam yakum bima anzala Allah fa ulaika humul fasiqun gis nga ñun suñu bosa ngi ni di ñew fi ci ginnaw moy wa anihkum bainahum bima anzalallah wala tattabi ahwaahum wahzarhum an yuftinuk am ba'd ma anzalallah ilayk gis nga suñu aya bu ñew suba xam nga lu ko yalla teji afa hukmul jahiliyyati yabghun pour wone la kon ñetti mbolo yi yahudi nasrani julidi kenn ci ñoom amul droit atté wo luddul yalla santane rawatine nak bi alquran alquran ñewé globalé nak légui ñetti kon ñun pour ñu nek deug julit dana jafé waaw pour ñu nek deug julit dana jafé trop mbokk yi il faut suñu diiné am lu dess lu ñu gor gor lu ñu bëgg xana yi ndaw ndawani lañuy mën rek ay julli xabdu wala yi ndaw ndawani yoy gaay di xëccoo tay yoy dala ni mën waye yoyu tax nak ñu naan islam mo fi nek lu melni atté ah lool nak mom dañ koy sanni feulé c'est parce que boku benen mbir la mo tax lenn ci ulama ut tawhid ñom dañu japp ne tawhid du ñett mbir ñun liñ jang tay ci adina bi mu bari moy tawhid ñett la tawhidul uluhiyya tawhidul rububiyya tawhidul asma wa sifat waye amna ñu ci yok tawhidul hakimiyya moy justice dafa wara indépendante kan moko mom yalla kenn warul atté ci kaw suuf ludul yalla kon justice bobu tawhid la mais day gis tay borom xoy duñ ko sax ñëmé wax bo waxé ñu né la no duggu na ci tawhidu nangam côté dedet dafa wara nek comme ni ñi waxé tawhidu rububiyya ñu tuddu ko tawhidul hakimiyya ba nit ñi xamné suñu joxul atté bi yalla nekkuñu ay julit parce que yalla loolu bañalon ñandol nak yonent bi dafa xon fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum bal sax yalla dafa afa hukmul jahiliyyati yabghun bal sax dafa wax ne alaysa allahu bi ahkamil bal sax dafa wax ne inil hukmu illa lillah atte yalla rek moko mom legi nak ñun tay buñu atte wo ci leneen ñak atte wo islam motax day dekk bi melni wala nga deg dem waji deg na fi genn atale nan yalla dafa wax waxe dem amna kuma ay goudi munem am nga jot setanal sen tv waja nga yakhat même personne wala lene ñu wax len ni dekk bi il faut ngeen comprendre ne julit ñi sa yi ñu amé événement bu ñu wara jaamu yalla duñ wara def mana dinañ indi ci mbir yi lo xamantene julit ñi dañu fatte sax ne dañ jaamu yalla lañ nek mo ra ñuy def ay théâtre ak indi ay borom xam xam yu kaccore ci télé ak radio yi pour ñuy wax lo xamantene nit ñi dañuy fatte ne heure bi ma doon jang sama xaju alcorane bi wala heure bi ma doon def sama azkar bi wala heure bi ma doon def nangam ak nangam ha da ngay fatte sax nga dem legui tok rek di wérante ci affaire bobu non tur ba nga ñak sa waxtu te ñoñu xamuñu lol la ñi atté formation lañ leen daan formé lu melni université ak fenen yu demé non baye ba gaay def conférence ba paré rek ñu ñew rek yeen la nga def sa conférence ba ngone su ñew rek daal di ci tiabax ben laaj taf gis nga laaj bi ci lañuy nek wérante wérante ba légui nit ñi liñ jëlé won ci conférence bëb daal di effacer wu nit ñi bu ñuy ñibi lan lañuy yobalé moy laaj bi ndax laaj bi dafa yagg lool moy def def tashki wa siki sakalo nit ñi waaw fekk waji bimu defé conférence bi nit ñi dañoo yonde joy ñepp tit ñepp ragal yalla ku nek naan buma ñibé légui nañu indi la ben way bo xamné wa ben way bo xam day ñew indi ben façon laaj bo xamné laaj bi buñ ko fi laajé day def dut ci nit ñi bala ñuy ñibi ci conférence bi sax xex moy am su ko defé ñepp ñibi ku nek do yobul deureum li nga jëlone yépp mom ngeen di gis programme télé yi lepp lu nit ñi yendo dajalé ci ngone gi ci ay tiyaba bu guddé bala ngay teud ñu né ko rosette xam nga dem waxon na leen amna ko ray jëkërëm mañ leen xawmoon information bi lan la légui yeen xam ngeen lan la ndaw ci tax mu ray jëkërëm ah théâtre wiri wiri théâtre gis ngeen wallahi ba jant bi di xey di génné fi lepp lu len wax fi bu ngeen defé attention di ngeen tek seen beul su ngeen ubbé seen nopp di ngeen ko dégg ci ay information waaw imaginer len ab julit wor ba ngon théâtre tax sa jabar ray la théâtre légui lool mo len di woné théâtre yi dafa am jëriñ wala dafa dafa positif wala dafa négatif ha négatif la parce que amoul xet yu ñëriñ xolal ndaw si nga xamné dafa sétan théâtre dem ray jëkërëm pourquoi mu ray ko c'est parce que théâtre bé tax dem na jëkërëm yow dé ki jouer théâtre bi mo la dakk sé yow do jëkër ju bax ndax bo melone bo nekkon jëkër ju bax né au lieu mu ne ko nga melni mohammed nga melni aboubakkar nga melni omar nga melni ousmane nga melni ali way da nga do melni zozo do mel do kon ni zozo ngay mel bo nekkon jëkër ju bax allahu akbar deg na jëkër ji ne ko ci information yi ma jot bu fekke tol na la non nga dem ci zozo ngeen nangam yeen ñaar wax ji jog allahu aalam door nako wala dooruko ndaw si dem yiñ len atté tok mom mu tok ñi defé na affaire bi jeexna nek ndaw si dafa yor pak ñew tok ni ci wetam rek nako ko baccax ci biir ga taaj dem al akhirah ci dëkk bo xam dañ naan 13 millions yépp ay julit lañ nit ñi di sétan ay théâtre di ray ay nit di sétan ay film di ci jëlé agression di rayati mana au lieu télé ak radio yokku nit ñi mais télé ak radio banditisme lañuy jàngalé kon lool mo lay wone dafa am ñu nekk ci ginnaw di financer théâtre yi ngeen di gis financement la programme la film yi ngeen di gis financement la programme la duma fatte mu ben émission bo xamné da doon tuddu li rire ci dëkk bi waji ko doon animé ñu graw la doon tek mais amna ci yo xamné day yëngal dëkk bi ben way contre émission bi parce que xamna émission bi li ci leer dafa bari mu dem jënd heure bi yépp animateur bi tok na ay semaine sa yu ñëwé heure bi bu joté bu ñëw ñu ne ko amna ku jënd sa heure ba émission bobu wajjo non la ko mujjé perté émission bobu amatul ci radio bobu gaay dañuy jënd sax émission diiné pour émission bi baña am ñu def ci leneen waji day ñëw rek fekk émission bi ñu tek musique mu ne waaw ñu ne ko sa émission bi dafa am ku ko jënd luñ ci def mu ne nañ ko tegal musique bam jeex wal te waji da doon émission diini lool mo lay wone ndeke liñ waxon demb lañuy waxa tay suñu radio yi nekk ci biir réew mi ak télévision yeek journaux yeek nangam nangam dafa am ñu nekk seen ginnaw indi leen programme ñukoy émettre diko tassare ci biir réew mi pour yàq julit yi lool dafa am ngok ngay gis iliman yi sax léegi dañuy taftafe naafile bi ndax seetaani wiri wiri imam dóoral affaire bi mu daanu leen la di nga gis ci biir population bi julit ñoo xam ne duñu julli ñi ndax wiri wiri wa nga gis keur go xamne sax gaawlen ñu nafi lek ciawli na ko ndax lan wiri wiri heure bi émission bi di am xolal rek dekk bi tek lay def tek kenn du sekkat heure bi ñuy julli dekk bi fo tol deg yu koy wa ñi ñang yu xoo yakay sax dañ fay yu xoo baye ba émission bi commencé ñu na tek melni kenn neeku Sénégal nit ñi dañoo tax ndax ñak diini kon yalla suñu borom mbokk yi dafa yonal go xamne nit ñi dañu wara takko mom yalla lamu indi lamu jangale nit ñi dañ ko wara jëfé waaw moy walzami ahli bitatbiq yalla dafa sante ne téréem yi téré ñew rek pour barkelu waaw def téré yi tafsir ba wéru koor amna ci ñun ño xamne wéru koor daw lañ gënon laal alquran daw dañ gëjon laal alquran seen digënté loxo yi ngo def alquran téré barkelu wala téré yirmandé téré nan téré jamb téré tak au lieu que de téré dundu allahu akbar en sa lañ ko xamne dañ man buma fébaré alquran momay fajj ci lay sango mom lay waye boko ne dañ ko wara dundu mu ne ah attention arrête nanguna dina ko diw nanguna dina ko tak nanguna waye boko ne dundu mu ne la deet dafa dis munaguma ko dundu quoi dafa dis mu ne alquran bi wala tere bi yalla waccion muy injil dafa ñew di saxal kacciore xet wako yalla wacce won ak ñak jëfëndiko atté yalla ya ca nek ba para ñi woté wona ñom gëm nañ ko mbokk yi suñu borom subhanahu wa ta'ala mu yonne Musa ñew léral limu wara léral apam jot yalla jëlé ko fi danañ jang ne ginnaw Musa yenent bi yalla yoni moy Isa ibn Maryam yalla jangal ñu ne yonent yoyu ñoo jitu won ha ci wa banu Israil Isa mi ci la bok yalla yoni nako ginnaw Musa mubashara direct amul yonent bu dox digante Musa ak Isa yalla yoni nako pour momit mu ñew comme ni yalla defone liñ waxone demb yalla bimu yonne Musa lan la ko jox Tawrat mom mi tamit di Isa yalla bimu ko yonne jox nako téré ndax bép nit bu yalla mësa yonni rek yalla jox na la programme xéet wala yalla yonni yalla jox na la programme bu nuy dundé pour ñu xam fu nuy tek sen tank programme wa nasrani mo doon injil te jamono yoyu lol la len yalla joxone pour ñu dund ko kon ñaari aya yoyu mbokk yi ci teunk bu gaaw moy nek tay suñu dars inshallah ñu naan suñu borom subhanahu wa ta'ala mu deugereul suñu lamiñ a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يدي من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يدي من التوراة وهدى وموعظة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون سنو بروم ني غيناو موسى جالي waqafayna toftalna toppalna atba'nahum bi Isa ibn Maryam topalna toftalna ginaw Musa ala atharihim ci sen ginaw bi Isa ibn Maryam Isa domu Maryam lisan la Musa ñewon don tabax matna matut yonent bu Yalla mësa yonni so ñewi sa programme bi jallna wala jallul wax nga ko wala waxoko te dang koy wax ndax Yalla la ko wax lo nit ñi gëm nañ ko wala gëmuñu ko sa app bu joté da ngay dé Yalla yonni wala rek pour bu nga ñewé nit ñepp dañuy tuup après dëkk bi baax nga dogaré dédét ndax yonent Yalla Muhammad biko Yalla yonné mu ñew ndax aduna bi yëpp daf ko islamiser do ko genn aduna dédét programam Yalla def na dafa islamiser golf bi doga genn aduna yonent mi genn aduna fekk golf bi mom drapeau l'islam taxaw na fi fepp islam duguna waaw yonent bi genn aduna programme bi di wey sahaba yi ci seeni warway waaw la desone ci rew arab yi la nek golf la fa desone sahaba yi dal difa yobul islam waaw islam di tasaro lolo ko indi fi islam ci ban siècle la yalla yoni mohammed ha 7e siècle ci ban at la yek senegal ha 11e siècle ñaata siècle mo fi dox ci digënté bi ha Kasir. Kasir. Kasir. Kasir. Kasir. Kasir. Kasir. Kasir. Kasir. Kasir. Kasir. Kasir. Kasir. Kasir. Kasir. Kasir. Kasir. Kasir. Kasir. Kasir. Kasir. ñom yonenti ki ñew ki dem ki ñew ki dem ki ñew ki dem topal na ci sen ginnaw ci sen trace fañu jaaroon yonenti bi tuddu Isa ibnu Maryam Isa di domi Maryama wala Yalla askane lu ko bayam ha amul baye kudul Isa rek suñ tuddé sa tour sa baye lañuy tek sa tour da ngeen lol dom bayam lañ koy askanale su amul bay ñu askanale ko ndayam moy comme dom yi ngeen di gis ay accident yi di am ken waru len jox sen dakantalu bay sen yaay lañ len wara jox diw do tuddu yaayam lutax parce que amul bay kañ na moy bayam du bayam islam dane du bayam yenn say nga ni ben way islam dana juro dom ci mune mako jur nan dem defi test ben way lolou lama def lolou lama wax ñu maye ben xale bu jigen bi dem sey am dom nek ci jammam waji tok ba mu neex ko ñew ne wa dama la soxla ma ñew mune ma wa mune diw yi nako maye won mané ko waaw mune bi ngeen koy maye de da ëmbon wa lolou la yegumako mom waxuko papa mom waxuko wa kërëm waxuko la joon nañ ko mune ëmbul waye dafa ëmbon te sama dom la ëmbon mané ko dom joju juro ko de ndax mom jëkkeur jëkkeur giñ ko may mo jur dom ji te ngenté nako tuddu nako man mi lek na ci xarba mané non légui dama bëgg ñu def test buy wané né man ma jur dom ji mané ko yow ya dëgër fit Yalla né la juro nga né ya ko jur ñi wax nga naan da ngay def test lool mo leen déwon né l'islam taxawu fi ku fi l'islam nekkoon kenn ñeme naa dem fekk jabaru jambur am doomam nga naan maa jur doom bi kon soo ko waxee ba pare ca bàmmeelee lañ lay fekki di la ndokkeel ñi lay jox ndawtal ci bàmmeelee lañ lay fekk jox la foofu ndawtal waaw loolu tey li am ci sunu réew mi di gis ku am fit waaw dégg naa benn waaye am na doom ne du man ñu ne ko yow la mu ne du man dafa ñëwoon vacances rek Sénégal dara rek vacances rek vacances joge dekk europe ñew vacances rek am fi dom ñu ne ko yow la mu ne du man mu ñibi dom bi juddu degg na ñu ne da nu rok mom ñu telephone ko ne ko yena nu roole mu ne kon man la da di yonne xaaliss ndaysan yonne na ngente len kon man la comme ni ngeen da nu rok man ñak dundu diine yalla moy motax ñuy fowé diine bi yalla nak subhanahu wa ta'ala dafa bëgg nu dundu diine bi nga xamné mom lañuy lañu am mom lañu waccel motax yonent bu dem mu yoni kenen bi Musa ñëwé dem yalla yoni na ginnaw Musa Isa Isa mi nga xamné Maryam moy way juram bu jigen Isa momu musaddiqan dafa ñew di deggal lima bayna yadayhi lamu fa fek mu nek ci kanamam waaw lamu fa fek Musa jangale won ko muy tawrat diine bo atte yoyu la ñew saxal ko deggeral ko waaw wala gaay di wax ancien testament ak nouveau testament yalla ne musaddiqan dafa ñew di deggal lima bayna yadayhi li nek ci kanamam min at-tawrat ci tawrat fa akhbara ta'ala annahu atba'a ulaika al-anbiya as-sabiqin min bani isra'il isa ibn maryam alayhi salam ay arsalahu min ba'dihim mubashara yalla neena subhanahu wa ta'ala mo khabar ci tere bi di al-qur'an ne yonent yoyu ngeen gis ñu wote ba jall yalla topal sen ginnaw yonent bu tuddu isa di domi maryam yalla yonni ko ginnaw yonent yoyu direct mu nek ab yonent mu ñew di deggal lim fi fek lam yunkirha aw yatajahalha bi mu ñewé mom lim fi fek waxul li de folina ko bokatul dedet dafa ñew deggal ko xamal len ni li fi Musa indi won lol la yalla wax mok lima fi indi ben kassala gis nga yonenti ben programme rek la dañuy motalent wa mi ngi melni ki indi 1 ba 10 dem keneen ki ñew indi 10 ba 20 dem keneen ki ñew indi 20 ba 30 keneen ki ñew indi 30 ba 40 keneen ki ñew indi non la deme motax gis ngeen kero ba sahaba yi laqatu je habasha yonenti bi mo leen joxon digal ne leen dem leen Ethiopie habasha di ngeen fa fekk bour bo xamne du togn du nangou ko togn ci wetam dem len ngeen laqatu ci mom ndax ñun ak mom ño bokku gem yalla ndax ay nasaran lañ sahaba yi bañ demé kéro jafaru sadiq mo len jitt bañ ñëwé ci kanamu najasi amru ñëw def ay propagandam ba jaxassé len ak najasi bour bi wo len ndeysaan ci penc mi sahaba yi ñëw taxaw najasi di len laaj ben par laaj ñuy tont mu len di laaj ñuy tont mu len di laaj ñuy tont mu len di laaj ñuy tont amru da di mer dan ko ñi amna lu graw li ñuy wax ci isa nañ ko wax rek bur bi dan ni amru jegesil amru najasi dan ne jafar jegesil jafar jegesil mu ne ko lan la sen tere bi di wax ci isa xulli ko beedi mu ne ko wallahi li ñu wax ci mom moy li sunu yonent wax sine yent lim wax ci mom moy li yalla wax lolou lañ wacc ci alquran ñun lolou lañ wax ci maryam rek mu daal di koy jangal wazkur fil kitabi maryam izin tabazat min ahliha makanan sharqiyya muy jang ay di jang ay di jang ay mom jaafar ñu jek jek ñu gis najasi fi mu tok ci kaw fauteuil bi rong ñi di touru amr amr ma nga nan ñi tay ñu de bur bi merna bay joy tay ñu dé bur bu merna bay joy bi jaafar di jéxal ay bi bur bi dafa jog taxaw mu ngi yoron bant bo xamné bant bi dafa gudd ci kaw dafa am croix bur bi daal di redd bant bi daan ne ko wallahi li isa indi won ak li nga fi wax li muhammad indi mu ngi melni redd bi dafa jup xoj ben kessa la amul différence mu gessu ne amr budé ñi nga bëgg ma jox leen ñu délo leen makaray leen mu né jaafar dem leen ci biir dëkk bi tassaroon leen benn picc mu am ay du naaw tim leen piccum ay du naw tim len tassaro len ci dekk bi ngeen nek ci jam wala mo woné diiné ya ben la waaw programme bi moy ben sharia jamu yalla bay wut waye jamu ya programme bi jugé ci yalla direct légui nak loi yi ñoo wuté ñun ñaata fan lañuy wor ha 29 wala chrétien lañuy wor 40 buñ ko jëlé jëluñ ko ci Isa dé ci Moussa lañ ko jëlé kon lolay wone ben le Moussa indi won lolou la Isa exécuter sen kaw ñom woru ñuko ngir Isa ko indi dét dañ ko wor ci Moussa lañ ko jëlé parce que ci Bible lañ ko jëlé 40 jours la gis nga lolou moy wone jaamu yalla bi mo wuté wayé tawhid bi ben la yalla kenn la kenn war ko bokalé kon mbokk yi motax Isa bi mu ñëwé rek direct dafa deugal li fi Musa bayi won continue ko sunu borom ne wa ataynahu joxnako mom Isa lan la ko jox al injil muy téré bu tuddu injil lan moy injil ha téré la injil kitab téré la muna wa ataynahu joxnako al injil injil wahyun wahyan وأوحينا إليه وهو كتاب مقدس أنزله الله تعالى عليه أي فيه أي الإنجيل هدى من الضلالة ونور لبيان الأحكام من الحلال والحرام مكي جوليدي سونو بروم جوخنا عيسى تيربو تود إنجيل كوم ني مو جوخي وون موسى تورات مو جوخ زبور داوود مو جوخ إبراهيم أي كيت أي فاي non la joxe muhammad sallallahu alaihi wasallam alquran kon yalla yonent bu meusa yonni joxna la programme bo xamne bo deme nang ko jallale wax ko nit ñi ne len yalla li la bëgg non ko dund ndax dana jaad bur bu tal na yalla yonni ndaw jox ko lettre ne ko lettre bi bo deme jangal ko nit ñi nako nit ñi dund lettre bi mu ñew nit ñi daal koy jël tak ko da ko ci seen denni tak ñi jël ko jamb ko diko nan ñi jël ko jamb ko def ko ay bouteille diko diwo ha kenn ci ñun sa frère nekk aux États-Unis wala mu nekk Espagne wala mu nekk wala mu nekk wala mu nekk wala mu nekk ah mu yonne la ben lettre Allahu akbar lettre bi yex nga gis adresse bi mi ngi joggé ci diw jëm ci diw lettre bo mbokk yi bu ñëw nokay def su fekke mën nga ko jang noy def dang koy jël jang ko est ce xel nanguna lettre bi ñew nga daal koy jël yobu ko ci oudé bi xam ngeen oudé xam ngeen oudé ha oudé moy lan ki ew nga ñew yobu ko ci oudé bi ta tok ne ko ki la bëgg ëwul mako mu ne lo koy def nga ne ko ndombo ah waaw 1000 francs la dé nga ne dara am problème mu daal ko ëwul ndombo bu gudd nga tak ko sa ndig sa yu la sama bi woy téléphone rek nga ne ko ma sha Allah sa ndomb ba nga ni ma tak sama digli de lettre mu ngi ni ma tak est ce que xal nangou nak wala nga ne ko lettre da fa yex rek taway ma daal dem jël ndox daal ko ci jam ma fananal ko ci bamu xoj ko ba bindi deñ ma xent keuyit gi daal koy tour legui nak ndox ma ngi ni may nan sa yuma xey suba bala may xey dina ko diwo dina ci nan la ilaha gis nga bima ko commencé nan suma gene jay toy gay dama ah so wala sama glum lay wax kenn ci ñun waxe lol magam ne ko ñaari lettre la benn bi mu ngi ni ma tak benn bi jamb na ko mu ma ngi koy naan lum lay wax wa lay nak ndax yalla tamit war na la bind lettre lettre bi nga jamb ko diko naan ak tak te xamalum wax xamalum ci wax ki la yonne lettre bi lan la bëggoon ci yow bu lettre bi yexé nga jang ko nga xam lan la bëgg mu ne la rawatina nak boko jangule fek daf la waxone ne semaine bi passé dina la yonne xaliss nga lijeenti sa bop passeport na nga meuna nga say kay so lijeenté par rek après wax mo yonne le billet nga ñew légui nak mu ñew yow nga ñew nga takku mu tok 2 mois wala ne la yow sa passeport bi fu mu toll nga ne ko ban passeport mu ne ah xaraw li lo lettre bi nga ne ko lolé lettre bi mu ngi ma tak sama ndigli koku day raccorder sa paré ci yow ndax da nan ki normal kon yonenti yalla yu ni won yalla bam len joxe tere yalla dafa beug nit ñi ñu jëfé tere ya jëfé ko pa ñu tekko diko barkelo diko ray ay di ray rek leen nga gis ku ne tere gi sama xey dina ko ray ñun ñi tok fi li ëpp ci ñun am nañ ay tere am nañ ay kamil wala waye ñu bari ñun tere yoyu lélé fañ koy tek day pousser at baat kamil bi kenn ko laal at baat waaw lélé kamil bi pënd ba sayram di daw lu tax parce que gëñ nga ko laal gaay ku ñu bind lettre lettre bi lañ koy jang ku la mëna bind lettre ci aduna bi ku mëna doon la wax képp kuñ jox convocation dang koy jang hein tay ji bo néwon teul seen kër ñibi nga fekk fa benn lettre ñu ne fum joggé ñu ne ci procureur wallahi alazim do teud luddul li nga xam lettre bobu lu ci nekk d'accord ngeen wala tay ku kenn ci ñun suñu fi won légui fekk benn convocation bu joggé ci commissaire ñu ne la ki de ci commissaire la joggé pour yow la nga xol ko muy français te yow jango français noy def hein dang ko yob jangal ak su day anglais la nak da nga nan man deguma anglais rek dar koy sanni fele noy def da ngay wori ko jang budé arab da ngay wori ko jang ndax yalla yone la lettre jangoko nga tek ko ci kaw table dal ne munuma ci dara te biñ la yone lettre français la jango français waye da nga wori ko jang kon mbokk yi lettre buñu wara lire lettre buñu ragal borom bakoy lire bi ci gëna yey moy lettre bu baye ko ci jalla jalaluhu sunu borom Allahu akbar motax mu ne isa man yalla mako joxone programme bo xamne injil la dama ko ko wahyu ma wax mako wax ak mom wa awhaynahu ilayhi man yalla mako ko de wa huwa kitabun muqaddas muy tere bu mag tere bu sel tere bu tedd ndax waxu yalla la liñ waxon dem ci tawrat lañuy wax ci injil suñ la laaje injil waxu yalla la wala du waxu yalla waxal waxu yalla ngi ci waye yok nañ ci wañi nañ ci changer nañ ci ñetti ba xam bay leen ko xel yok nañ ci wañi nañ ci changer nañ ci tay fi ñu tollu ci aduna bi téré yoyu juroom benn téré la té ñaar la yalla wacce won ñaar yi moy ban ak ban moy tawrat ak injil tay nek na ancien testament nouveau testament injil matcha ak jean ak paul ak luc nek ñent yi bu fekke ñaar yi muy ñaat muy juroom benn gis nga wa te li ci doy war moy amna ci yo xamni sax dañ nan yi de seeni borom sax ño gëna deg Isa diine bi te Isa la yalla yoni won am wala wone liñ ci yok wala liñ ci wañi wala liñ ci dindi kon téré yalla la yalla ko wax yu Isa mu nek téré bu tedd anzalahu Allah ta'ala alayhi yalla jox ko ko ha muy injil lan mo ci nek hudan comme demb lañ waxon ca tawrat inna anzalna tawrata fiha hudan wa nur nafsu shay ben mbir momu mom mo nek ci injil lan mo fa nek hudan min ad-dalala luy jubal nit ñi ci reer nit ñi da lañ nek ci jup fek ñu ngi deggal yalla mbokk yi nit ñi danañ nekk ci jup fek no ngi deggal yalla fek no ngi deggal yalla ño ngi jup fek ño ngi wuté ak yalla duñ jup taw misal bi dafa ndaw misal lol dafa ndaw tuba bi mu defare auto ba paré han ba auto paré mu da defar catalogue bi da di programmer auto fu muy daw ci tali hein ok bi auto commencé daw ci tali ba legui ndax auto amna problème amul ben problème kuy dem ku nek dañ lan la auto bi ina yek tali bi même boy dem sa nan tali bi fan la gëna jégué ñu né la ni nga da ci tek dem sa yoon bañ nañ ko sax ba dañ nan dëkk bu amul tali dëkk bi du développer lolou moy loi bi hein dama tax ñi ñoddi tali rek auto yi di wacc waaw lu tax ñu nangul tubab bi ni auto ci tali lay daw ñu nangul koko ha ñu nangul koko ne bateau fu muy daw ha ci ndox ñu nangul ko ne avion day naw ci kaw rek ha lu tax nangul nu yalla ne julit ci islam rek la wara dundu ta lolay wax ci yalla mom neena ni la ñina dedet ah ah non nañ set neneen quoi moy gëna baax na yalla mom deug yalla na mo bind asaman mo bind suuf waye nak na nek asaman nañu baye kaw suuf ñun ñu dundé ni mu ñu neex ndaysan moy dundu sans Dieu programme moy liñ bëgga def bi ñëw ci kaw suuf ku nek bëgg indi sa dundinu bop ñu fatale yalla mom mom adina bi yalla mom nit ñi wala nit ñi am lañ keneen ku leen mom nit ñepp yalla leen mom bo ba legi yalla limu wax rek moy am dunduna binduna leen ñu na wacce na leen ci kaw suuf ñu na ku nekk ci yende dafa am luma la may nga dundu bu lolu joxe nga de gaay li ñi bañ programme yalla ci kaw suuf mënu ñoo bañ bu de ñewé wala États-Unis amul de amna de France Angleterre Israël Allemagne ha amna dañuy dé bu na gaay waron nañu out ay affaire yo xamantene loi yo xam dañ koy voter maison blanche ñu né dañuy supprimer dé tay nous te dit ñoo ñu di dajé Nations Unies dañu wara tay wa Nations Unies dañuy dajé wa président yi ci aduna bi yëpp dañuy ñëw lan la dañuy supprimer dé ci kaw suuf ken dotul dé da amagul dé ha Allahu akbar bismillah jërëjëf way gis nga dé wa kon lool moy ñu wonné yalla lim wax moy dëgg waye xam nga lan mo graw moy ñom comme né nañ gëmuñu yalla dañ ñoo waroon ñun ñi baay ñun ñi gëm yalla ñu baay ñun ñi dund suñu diini waye ñoom dañu ne ñun gëmunu yalla yeen du ngeen fi gëmé yalla ku fofu jëma gëm dana la ndugal dana la mbugal comme ñun dañu ragal ñun tam ñu ne waaw deug la kay waaw legi ñun dañ leen top ñun tam dana leen top ci ñaak gëm yalla bi pour ñu am jamm quoi pour ñu am jamm ñun ak yeen ñun tam dana leen fekk ci su ko defé ñun tamit ñu ñaak gëm yalla biñu waxé lol nangu ñom ñu neñu dédé légui xam comme ni yeen nangu ngeen légui dañ leen baye ngeen julli bu koor jotay ngeen wor ha su ngeen amé ay ngenté bu ngeen amé ciet ngeen cietal ha waye nak ha bu len jégué yu ngandi dé yu ngandi moy comme lan moy atté wo yalla lim wax bu kenn nek nan da ngeen di atté wo alquran dedet alquran mom d'accord nañ dañ leen baye ngeen jang ko wa ma ngeen ko jang rek nak dafa yam bu imam yi di jang nañ neexal baat na ngeen joy nak buñ ko jangé sax bu leen neex ngeen joy waye bu leen ko dundu de kep ku dofal naan dang ko fi dundu di nga ñu gis ndaysan lool lañ wax ah bu nga waye lool yep ñun noko nangu rek parce que am ponkal mom bu benen ponkalu goor ñewé kërëm nako damay bokk yo salek mu ne ko waw damay so sa yéré mu ne waw xam nga mom moko nang waji day dem ba bis rek day ñew ne ko tay ma aya parce que ya ko nangu waji bu ñew ci kër gi wax rek nga ni waw ñet yo xamne xam nga ne li warul nek mais nangu nga ko di nga nangu wat lenen nga nangu lolou mu indi wat lenen nga nangu mu indi wat lenen nga nangu mu indi lenen non lañu rek non lañu def fi nek ni xol aduna bi dulli di kenn ñamul wax nañ atté wo islam kenn ñamewuko kuko wax rek ñu ne terroriste la lañu ne islamiste la fondamentaliste nangam nangam is yoy motax ñepp ragal waaw waaw ki tut légi su ko défé baat yoy lañ ñu ragal ñun ñi même ñun ngay gis ben way bo xamné dara julit la hein waye day ñëw né bonjour o yékkaté assalamu alaykum ndax da fay japp né bo né assalamu alaykum man de bureau yi damay dugg rek dara jaxé damay ñëw rek assalamu alaykum wa rahmatullah waa ñëpp dañuy tit kay sama yon neeku ci bureau mo dugg jaxassé ko tolla yalla wax ni ñew rek assalamu alaykum wa rahmatullah la ilaha illa khola señ bi koy set ko yow lo pour lan la won ma jabal kay bi jeexna tak ha yeen say ma mamou de bobu sax moy gëna de nak waaw ah lool la ñu na jundi lendi demb lan lañ jang sunu ay bu muy jeex lu yalla waxon sori wuñ ay baangi sori wul delu len tout rek yalla mu ne fala takhsawun nasa jangu ñu ko dem lolu mi tek bu len ragal nit ñi ragal len yalla ko de len ñu ñi ragal ñu ndaysan gis nga sahaba yi bokon na ci li len dimbali moy ragal yalla kesse ñeme nit ñi ñom la nit ñi ragalon jangene histoire Omar buru Rome dafa deg Omar tit munatul tok munul taxaw ludul mu yonne dem len ngeen xolal ma Omar mi nga xamne dekk bi yep aduna bi yep dañ ko ragal ki nu mel fum nek moy kan Omar rek titel aduna bi turum Allahu akbar man du burum bu ne cipp medine top mbedd yi wa man day keur amir la jëm Omar dafa yakaron ne Omar ci ben chateau la deuk chateau bo xamne garde yi bombe yi ñor han nangam ñor jaasi xéji taw Omar mu ngi deuk ci am neegu seng tapat neegu ñax Allahu akbar ñew fu mu jaar keur amir la jëm ñu ne ko jaar na ni jaru ngay dem keureum de parce que nek fa jaar na ni way gu marsa ba ben way nako yakarna mbedd mi de soregul mu top mbedd mo mu ñoo fekk Omar teud ci ben suufu garab njaganaayo ay dalam waaw ki titel adina bi ma nga teud ci garab njaganaayo ay dalam ndaysan waxuma njaganaayo dara de mais ay dalam la simmi njaganaayo ko mu ñew tim ko mais ki moy Omar gaay na waaw mu ne ki mo tere nelaw aduna bi gaay na waaw mu ne Allahu akbar motax mu tim ko wax ju reey ja ne ko hakamta wa adalta wa aminta wa nimta hakamta atega bi nga ate wa adalta nga mandu nga tek lepp ci deug mu ne motax wa aminta nga am koolute nga am securite bi nga amé securite lo def nga nelaw ban président mo ñëwé dem ba marché teud nelaw tay ci aduna bi wax len mako ha président bu ñëw ba ci sa digg stade dekk nga teud di nelaw wala nga ñëw ba ci ben place de l'indépendance nga lal sa fasang nga teud tek sa barade ataya ah ya sa soxna yeen ñaar ngeen di ataya quoi gaay dromb naan le c'est le président hein mais c'est lui tan mako ñëwé walen mako Allahu akbar lutax ñi ñëwé wuñ ko parce que bañu atté mandu wuñu parce que bañu mandu wulé amuñu sécurité bañu amulé sécurité motax du nelaw Omar nak mom da ko né hakamta wa adalta wa aminta wa nimta jana lool moy manduté ndaysan manduté moy peuple bi yépp bëgg la parce que xam nañ ne yow da nga djubal kagn lañ am lolu président yu djubal hein kagn ngeen di am lolu ben len dong moy tax ngeenam ko moy ngeen indi islam Omar ibn Abdul Aziz dafa falon ay ministre fal ay ministre fal ay ministre ba fal ministre bo xamne Omar ibn Hajir la tud xam nga ko lan mo don fonction tok ci ginnaw president bi fi bu president toge dem tok ci ginnaw su president bi waxe ba ciag rek mune ni ñaari loxoy niku vup ci mbag yi deuxam ko su president bi gesto mu ne ko ragalal yalla ci li ngay def ragalal yalla ndeysa koku da na tek xelam dem ci yalla non rek motax Omar ibn Abdul Aziz mun lon teud guddi di nelaw guddi gi ba mu jeex te joy mu jamais jamais guddi gu nek day joy ba wa keur gi yew mbedd mi yew ndax ragal euleuk kanam borom ha fek amuñu president bo xamne day ragal euleuk digeunte mak yalla suma soule suma yalla dekkile daf may wax senegal lu taxone courant bi coupé lu taxone ñi nek maladie di dé hôpital amuñu luñu fajo lu taxone xalé yi janguñu lu taxone hein lu taxone sécurité amul lu taxone fek amuñu président bo xamne lool téré nako nelaw senegal du nek senegal tek amuñu la président bu mel non bo amu bu teddé goudi du nelaw c'est parce que nit ñi duñu faju c'est parce que nit ñi janguñu c'est parce que sécurité amul c'est parce que nit ñi sonn nañ nit ñi xif nañ nit ñi mar nañ xélam nek ci lool téré ko nelaw hein ba do ko gis mu mu gëna toilette wa dëkk ba do ko gis mu mu yëk ci auto bo xamantene wa dëkk ba duñu yëk ci auto ba wala ñam président xam day dugg ci super yi tata yi diko ñam du dëgg di yëk ci Dakar dem dëkk bi nit ñi diko gis yeen saay fa ñu ne président nga ñëw gaay diko téru mu daal di wacc ci super ah pour ñu wone ne ki dafa bëgg liggéey réew mi ay dédét bu ñu ne président nga ñëw rek saway lan ngay gis ah ci ban auto lay wacc ci ban auto lay wacc Allahu akbar lu muy sol ñiko top ñiko top Allahu akbar auto yi ñiko top yeen auto lañuy yor ndeysaan wala mënu ñoon yek ay R4 ah ki bëgg defal réew mi su ñëwé lepp lo xamné day yokku budget ci réew mi daf koy dindi auto yu ngand yoy dañ koy bayyi yi ngeen sankara bimu ñëwé dama sankara bimu ñëwé Burkina lum def yoy la def exiger ñep ne len nañu sol yere wa rew mi nañu auto mu wañi train de vie bi yep la wañi ñi daal lek ala lu rew mi yep ñu daan daawul fay courant mu fay lolé wala gaay ray ko wala gis nga afrique ko ko baaxal gaay lañ lay ray mursey ngi ne ñu tej ci kasso bi dem len ngeen laaj egypte president yi mësa gouverner egypte ba fi ñu tok kan mo ci melni mursey té bo la joon wa égypte ndax mursi génn ngeen continuer wéru koor gi ñenti wér da lañ leen nañ ko jox nañ ko def fukki at mais xala aduna yépp ngi nopi ci lool parce que xam nañ né programme islam la fa doon teural suñ demon 3 ans égypte day raw ci aduna bi parce que loolu commencé won président bu daan dem ci baykat yi di ndogo ndog baykat yi dugg ci tool yi dem ci miskini dugg ci hôpitaux yi dem ci ñi ñew doole Allah di nuy magge di ci mbedd yi di nafila palé jité ko la wax nak dé waxuma imam bi ñew mom mu costume nek ci kanam nit ñi jité borom xam xam yëm nek ci ginaam te kenn mënu ko corriger ben harf mu ngi ci internet bi di gis leen ko do ay neub di lool la Erbakan di jëma def Turki mais gis nga ha ñu ne ni ku jog julit bu jog rek jaay dañ lay kor pour do dem parce xam nañ islam dafa neex gis nga tay senegal buñ ñamon islam 3 mois ñu ñam ko ñu ne nañ atté islam 3 mois ñu essayé kon bu 3 mois jexé nit ñi ñoo naan doot fi jogé ci wala parking bi rek parking bi ni mu yaato ni mu fexé ngalal fi sa mbaj ak sa mbal té di nelaw say portable nek sawet nga yow fekk ko ken laluk kan ci yeen waxuma sax waxuma sax parking bi yeen ñi tofi kan ci yeen ci digg geureum la ci digg geureum buntu ba nga tejj gardien yang ci porte bi sa portable fokoy duggal pourtant yang ci bir keur gi de keur gi yeb lañ ko tej sama place sama tedé ne la sa portable sa poste la koy def te dang ko tej Allahu akbar xola rek islam ngok ma islam du yow lay ar mais adina bi lay ar aduna bi aduna fi xol nga gis jigenu jambour doko ñemé laal nga gis alalu jambour doko ñemé laal han mana lool du yow lañuy ar du nit ñi lañuy ar mais sa bop yow lañuy ar yow mi mok lool moy programme bu yalla indi ci mbollem diine yi tawrat injil yonent yeb lool lañ musa wote mok sunu borom subhanahu wa ta'ala mbok yi mune injil bobu ma ci defone hudan min ad-dalala ma ci def lo xamne day njubal genn nit ñi ci rir lolo tax nit ñi buñu bëgge dundu deug fokk ñu jël li yalla indi ndax ci lolu la njub nek mais leneen loolul programme yalla rek rir la rir gu mat sax gu mat sekk rir go xamne bu ci nit ñi duggé day gëna dañuy gëna rir waaw xala programme banque mondiale xala programme FMI programme indi len han oni programme yeb lan la mbon kesse mbon tiaxan yeb reer la dara baxu ci planning familial han ak lan dañu wax len han avortement médicalisé acha dañu égalité parité droit de l'enfant droit de l'homme droit xati sax amnañ droit ben way nenam europe ñett yi moy tandiko jigen ko wax nga deug xaj ko wax nga deug ak lan xalé ak lan mune ñenti droit ño fam droitu jigen ni droitu xalé yi droitu xaji droitu tuba bi droitu africain doga ñew xaji sax ño tane africain gulli ci ya xaji la wax europe xaji ño tane julli di ak africain yi d'accord nge sen hôpital yi xaji di fa jox sax xolal ñun fi mo gën sun hôpital yi wala day kuy de da def ben testament suma de sama alem nañ ko jox xaj bi nga de gaay di liggeyal xaj bi ñu jël fukki nit ñi ñoy balé kër xaj bi ñi ñokoy sang ñi ñokoy jox mu lek ñokoy togal ñi ñokoy yobu muy entraînement ñi ñoy balé gazon xaj bi wala gis na lool ay nit lañu jël ñukoy liggeyal ay nit top ci ginnaw xaj bi ndaysan xaj bi moy patron kër gi dem nañ sax yamuñ ci lool budé lé yeen saay xalé jigéen yi dañuy sey xaj gis na ci internet bi ay mariage yo xamantene digënté jigéen ak xaj la jigéen ak mous di sey tak nga dégg ndaw ci amna jëkkeur nek ben xaj lañ ko may lool moy li yalla wax nañ ko dindi nit ñu wéx ñi dal ñom seen programme aduna moy lima waji doon wax amerique américain yi ñoy ño xamné li yalla wax bu Moussa am ñom liñ wax rek suñu fekke yalla ne dafa gudd ñu ne dedet fa beccëk lañ nek jant bi gennu rek mi beccëk la bu yalla ne beccëk la ñu ne dedet guddi la jant bi genn rek lool nak deug deug njub mënul am fof parce que doom adam likoy jubal yalla mom ko ala ya'lamu man khalaq yalla mo bind nit yalla bimu bindé nit moko xam motax mu waccé yoon wi mune li moy baxal nit nit bu jaaré fi rek daari bax benen loi buñ fi mëna indi ci kaw suuf indi nañ ko fi mais taxna est ce que nit ñi baax nañ indi nañ fi ay kasso indi nañ fi ay arme police yaangi fi gendarme yaangi fi douanier yaangi fi han marin yaangi fi ak yan eaux et forêts yaangi fi ak lan sapeur yaangi fi mbolen xetu tak dara nga fi lol yep so len laaje lutax ñu ne pour sécurité pour jamm pour nit ñi nangam est ce que lolu amna manal lolu dafa am ba pare nit ñi di gëna yaaxu parce que du lu yalla wax motax su fekkon nak essay nañ ko fi yalla wax rek da ngay gis deug gi daldi am mbir mi daldi bax mune wa nur waye tere bobu nekku rek hudan waye nur la leer la li bayanil ahkam pour leral atay min halal wa haram li mo dagan li mo aram ay nit mbok yi fokk ñu dundu njubal yalla nak buñ ko bëgge dundu moy dañuy fekk li yalla teural aw doxalinam ñu da ci jaar njubal yalla mo ñew di leral ay atem li mo dagan li mo aram li la yalla bëgg li la bëggul ku ko def munewa musaddiqan ay al injil lima qablahu min at tawrat injil bobu dafa ñew di deggal téré bobu di tawrat ñewul diko wéddi dé dafa ñew diko deggal diko saxal isa sax mbokk bi muy ñew muhammad ñewagul waye isa dafa ñew di xabar nit ñi né muhammad ngi ñew pour lan pour ñu deggal ko mbollem yonent bu ñew boy dem da ngay wax nit ñi né amna kuy ñew bu ñewé deggal len ko salmanul farisi lolo tax mu tuub lolo la doon wëri deg na yonent bi dina ñew yonent bi ñew na mu koy wër diko wër diko wër diko wër ba gaay daal koy japp def ko jaam jaay ko nak sax nak ay nit ñinga xamne ñinga jëmon dekk ba yonent ba nek ndeesan te salman fa mu jëlé information xabar yoy moy ci ay labbe labbe yo xam day and ak ñom ku dé ne ko demal ci kenen ku dé ne ko demal ci kenen ku dé ne ko demal ci kenen ba ki mujjé dem koku jox ko information bi xabar bi ne ko amna yonent bu mujjé ñew dekk ba muy dekk dekk bu am ay tandarma la lool moy premier xamé kay deuxième bi du lek sarax ñettel ci mbag mi dañ ci def ben cachet khatamul anbiya waaw motax bi muy dem ci yoon bi ñu jaay ko japp ko def ko jaam jaay ko mu wacc dekk ba mu ne mu deg ben way di waxtaan ak sang bi nga xamne moko jëndoon ne ko amna ben way bu nek place sangam buy wote ak yonent salman nga won ci kaw tandarma yi di aji way bi mu dege wax joy dafa tepp da di wacc dafa daanu zip la def ci suuf ndax wax joju rek la deg bu jema interessé wu ci wax ji sangam bi daal di koy téré waye bayiwul bayiwul ba sang bi may ko bunt may ko yoon wu mu gaddo ay tandarmam seti ki ñu doon wax ndax mom la wala du mom ba mu ñewé palatu tandarmam né yenen tibi li ab sarax la yenen tibi nako damal nga tek ko fele mu xol yenen tibi lekku ci ci suba sa mu ñewat ne ko li hadiyi la yenen tibi daali jël ben ñaar daali duggal ci gemmi ñu kon legi ben ñaar yi leer na mu dess ben bi amna ñen ñoo xam dañu ñew ne salman dene yenen tibi kañu bëre pour mu gis tampo bi dedet ndaysan xam ngeen makka dafa tank Khalid bi da tang jeur yeen da ngeen tok fi di joy tanga yi ndaw ndawani fi tangul de fi lay wa Dakar won na sant yalla wa Dakar na na sant yalla wallahi lazim wa Dakar won na sant yalla fele tangay fi waxuma la sax gis nga jumaa midin jaaka ji bo ci duggé genn nga dox lu tolné fi ak talifi ci ay karo yu wex ngay dox gis nga bo génné karo yu wex yow ak tanku nen heure bi may wax ak yow soone da ngay dox 2 mètres sa tanki day ñor bu ñin yi bu doon ginar la mën nañ ko lek wana ben tank bo tek benen bi du tek waat fo ngay gisee nit koy doxé ben tank di yux ndax tangay té li doy war moy ni la affaire yi mel karo yi bo ci nekké do lak yi bo ci nekké lak té ñoo seuss ni la motax nak nit ñi di lak moy dal li li ñi jël fofu tek sa dal bo ñaaté do ko fek makka ak medina ci yam nak fofu tek sa bagage bo ñaaté do ko fek ci ñaari mbir ben bi nit ñi jël sen dal ñoy jël sa dal benen bi moy ñi wër di balé ñoy jël bagage yobbu ko denc ko di wone fi du mbirum fu ñu tek bagage wala sa bagage bo ñe dang koy téy mana boy dem dina bax nga yor mbous wala nga yor perméable so ñewé ba jib jakk ji nga jël say dal duggal ci mbous bi waaw boy wër nga wër ak mom bu féké dang fay dem mom do yob bagage duñu nangou ko fay indi bagage sag yi comme sag yu ngandi yi dañuy bañ ko fay indi wala bo ñewé dañ koy jël téral lako ben place bo ñewé nga dem fofu jëliko mais bo indé bagage yoy bu ko fa duggal dañuy bañ parce que dañuy bañ nit ñi indi ay bomb ak ay lan da ko seen sac duul ko ci biir indi fay ay musiba motax bagage dañ ko fay contrôler jigen dañ koy fouyer goor gu yor ay bagage dañuy fouyer bagage buñ la soupçonné aussi fouyer la ngok kon programme ba ngok baye ko ci sunu borom nek ci injil nek lan leer go xamne njub go xamne day leral li yalla bëgg ak li yalla téré ñaar yëp lay leral li yalla bëgg ñu def ko limu téré ñu bayyi waaw téré bi ñew di saxal atté yo xamne ahkamaha musbitan laha illa ma nasakhu Allahu ta'ala minha min al-injil ludul li yalla dindi dal di koy nasaxal man suxal ko ñu dal di koy dindi ci téré ba mu ngor mu ne téré ba waxu dan njub la wa maw'izatan war la lil muttaqin ñel ñi ragal yalla gis ngeen yepp téré bu yalla wacc téré bobu da nga fek hudan wa maw'iza hudan njub la ku ko top da di njub wa maw'izatan war la lil muttaqin gis nga batu taqwa bi ñuy wax bis bu nek téré yi lolo tax taqwa téré yep li tax yalla wacc len moy pour nit ñi am taqwa jaamu yalla yi julli koor azaka aji makka sarax def yeb so boole lepp fu mu yob taqwa mem tere injil tawrat qur'an zabur lepp da ngay gëg yalla mu ne hudan wa ma'iza lil muttaqin war la njub la nit ñi buñ bëgge waru du l'observateur mo leen di war han du populaire mo len di war du aywa du dedet te xolal li doy war moy tay yoyu sa ñi xéssu ba nit ñi ba lañu am jamm lire ko da ngay gis ko xamne bureau bo xamne cheikh bo xamantene journal yépp lañ koy indil bu nek ñu tégal ko ba mu tek ni su xey yépp mu lire ko ben par ben ba mu jeex tak da fay abonné da gis nga journal yep la abonné bam dess ben journal aba li la len ma journal abonné na l'observateur abonné soleil abonné estat abonné lambe ji abonné populaire abonné hein turbine abonné wolf abonné ayo abonné zone afrique abonné yep abonné nako bam dess ben journal Allahu akbar xam ngeen ban journal la waji abonné wul xam ngeen ko alquran bawo waji abonné wul ndaysan su xey information yep lay lire bam dess ben information moy bi joge ci yalla bi yalla joxe ya nañ ko lire han ngay gis julit bi xey xam li xew ci aduna bi yep waye xamul li xew ci alquran lolou tay yoyu ay mir la yo xamni doomu nday yi nanu baye xel ni alquran li tax mu ñew moy maw'iza hudan wa maw'iza lil muttaqin nit ku bëgg ragal yalla fokk ñaar nek sa programme ñaar moy lan fakk ngay déglu yàlla maw'iza yàlla di la waar. Soo dégloo maw'iza ci ngay am hudan, ci biir maw'iza ci ngay amee hudan di ngay jube. Waaw, wala gis nga adina bi yenn saa nga gis koo xam ne dafa jàddoon ku doy waar, waaye jekki-jekki rek ndeysaan ñu waar ko waar ko waar ko waar ko, waa ji daal di soppeeku daal di jub. Ah ndeysaan te waa ji ku doyoon waar, waaye lan moo ko def nii? Parce que dañ ko waar. Alxuraan nekk téere waaraate, téere boo xam ne ku ko jàpp rek daal di waaru. Kon ku bëgg a waaru, ku bëgg a jub, téere baa ngi ni wala ñu fii hukma qablakum fii xabaru ma qablakum wa hukma ma baynakum. Téere bi moo ñuy xabaar démb li fi passé, moo ñuy wax tey lu fi xew, moo ñuy wax suba lu nu fi fekk ak lu nuy fekk. Ku ko jàpp jub, ku ko bàyyi réer. Ku jàpp ci alxuraan rek jub, ku ko bàyyi rek réer nga, parce que programme yàlla la subhanahu wa taala. Allahu akbar. Mu ne téere boobu yajidu fihi ahlu taqwa al hidayata al kafiya, yajidu fihi dana ci fekk ahlu taqwa nit ñi ragal yàlla danañ fekk ci téere bi al hidaya al kafiya njub gu mat sëkk gu doy. Dina ma jaaxal dëgg, dina ma jaaxal trop. Adina bi koo wax mu ne président yëpp ak nit yi koo wax mu ne dëkk bi dañoo war a fexe dëkk bi baax, wala du la ngeen dégg? Soo ubbee rajo yi nga dégg ñu naan waa naka la ñuy def ba dëkk bi baax, am ay émission yoo xam ne sax dañ koy def pour nit ñi baax, wala waaw. Mais bu fekkee dañoo bëgg baax, yàlla joxoon ñu loo xam ne buñ ko toppee baax lu fi desati kenn ci ñun tey da ngaa woor toog nga ba ndogu jot, dii nga ndogu jot na, ñu tegal la sa ndogu lu ci des nga daan waaw xaaral ma enchaîné xaaral ba kii ba kële lu ko fi des jarati. Suñu borom nee na ñun dañoo war a baax, ñun ñëpp ñu nangu ne dañoo war a baax, dëkk bi yëpp ñëppay wax ne dañoo war a baax. Essayé nañ lu nekk baaxun, yàlla joxuñu benn mbir ne lii bu ngeen ko defee baax lu fi desati. Moo tax mu ne programme boobu yàlla indil nu danañ fekk ñi ragal yàlla moom danañ fekk njub gu mat sëkk nekk foofu fi tariqihim li leen di jubal ilallah, ñi bëgg a dem ci yàlla danañ fekk téere yi yàlla wàccee subhanahu wa taala lu leen di baaxal nekk ci lu leen di oriente jubal leen ci seen yoon yooyu nekk. Wa maw'izatan tamma waaraate gu mat sëgg lil itiaasi biha fi lxaya. Xam ngeen lu tax ñuy waar nit ñi? Ndax ñu xelu ñu waaru ci seen dund ñu mën a xam fu ñuy teg seen tànk. Mu ne lii mooy aaya bu njëkk bi. Al aaya asaaniya ñaareelu aaya bi yàlla mu ne wal yaxkum ahlul injil bima anzala allahu fihi. Waay waay waa injil, lu nuy dox di wër ak di làmbatu ak di tappalee ka tatone, waay waay nanu jël atte woo la leen yàlla jox. Waawaaw ndeysaan. Wal yaxkum ahlal injil bima anzala allah, allahu akbar fii. Wa qul na man yàlla maa wax ne li yaxkum ahlal injil, waa injil nañ atte woo lii nga xam ne moom laa bëgg. Wa amar naa ahlal injili an yaxkamu bima anzala allahu, man yàlla maa sant ñii ma joxoon téere bi di injil nañu atte woo téere bi, nañu jël atte yi ci nekk. Ah bi yàlla wàccee tawrat lan la wax waa tawrat? Atte woo leen li ma leen jox. Bi mu wàccee injil mu ne waa injil jël leen li ma leen wax. Bi mu indee alquran mu ne waa alquran jël leen li ma leen wax. Waaye ñun ñëpp ñun waa alquran ñun waa injil waa tawrat dañoo sànni téere yi fële. alquran moom alhamdulilah yàlla aar na ko ba kenn munu cee yokk, kenn munu koo wàññi. lolou mom ar la gu joge ci sunu borom inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun man yalla ma wacc alquran mako ar waye xam nga problème bi fan la nek moy daño lank bañ ko jëfé dañ ko doyo di sanni ko fele munu ci yok gaay jëm nañ ko sax nak amna ñoom dañu jëma yok waye nak buñ dugulé la gaay dindi tay lan mo len doon alquran kene munu ko yok bu imam makka ñewon fi legui di tari fatiha sunna bismillahir rahmanir rahim maliki yawmiddin jakajirir ñu ne ko lan alhamdulillahi rabbil alamin xolal 114 sari bo ci jang so jume yalla dina def sa ginnaw kula ne nangam la len dong moy tax kenn dula gaganti moy jumo saya jumo rek ya gaganti la wa bo ci baye sax ben harf harf boko ci yoké ñu dindiko soko ci baye gaay deloko lan mo len di wone alquran waxu yalla la moy tay leçon 32 pages kan moko mëna tari ci yeen ala élève ci bir fek jakka ji élève nañu ko sen lox ok yeen élève la waxal ben leçon buñ len bindal 10 fois ndax mu ngeen ko tari soko dewe so ci paré rek fatte so tare ba paré sax boko ubé fatte wat hein ah kay 32 pages nak leçon ndax mën nga ko tari Allahu akbar nga gis ko tari kamilu yalla bam jeex tak 114 sar virgule bayiwu ko ci te du ben nit de ay nit ci adina fi diko tari te kay 32 pages ken mën ko tari bam jeex nga gis ay nit di tari sahihul bukhari muslim abu daud setan na ben xalé ci internet bi xalé bu ndaw bi ñew ba tok ay cheikh ñoko doon deglu do alquran de mané xam xamu aduna bi mu ñew tok ci hadith lañ ko ñëk testé bi mu ñew tok liko ki laaj di wax da ko ne ya ghulam arif nafsak anta ibn man waxal yaay kan joxel sa filiation pour ñu xam yaay kan mu ne may ma tuddu diw doomu diw ak diw ak diw waji nako jeey dan nako ñu tambali mu ne bismillah waji dan ne dadi wax rawi hadith bi kan mo solo hadith bi dadi wax ci kaw kan mo netali hadith bi nako waxal nas bi xale bi dur hadith mu jeex mu jigi mo xale bi han day tambali xale bi yagali su waxe non subhanallah lolou da ngay jang di deglu histoire ñu wala ci télé bi wala ñu wala ci internet bi asghar hafizin fil alam ki gëna mokal ki gëna tuti mokal alquran ci aduna bi alquran ñaat ñu ñoko mokal ci aduna bi mën ngeen ko konté ha wa kene mën konté ñu mokal alquran ci aduna bi ci senegal nak kene mën ko konté allahu akbar ben deuk la demon temps passé deuk bi waxuma la nit ñi mokal gi ñi mokal alquran mais dañ koy bind bind yo xamne buñ la ko neeni day melni machine bimbi yu rafet yo xamne da ngay ni nak ki mokal na ñu na ñu ne téré bi mom moko bind bi moy ñentelu téré wala bi moy juroom ñaarelu téré bu muy bind yamo rek ci mokal diko tari kara way bind ko mas ko bind ko ba mu jeex tomb ko mas ko do tepp aya amna ko xamne setan nako ci internet waji mom waxuma la mokal waxuma la bind waxuma la mais dañ koy laaj numéro yi ah gis nga numéro lañ koy laaj numéro yi mu koy wax ak pass yi waji nan ko suratul maida la ubi muna waw deugul de waji nako suratul maida la ubi muna waw muna premier pass deuxième pass troisième pass acha mu tambali dari waji so Allahu akbar o mo woni tere bi tere yalla la yalla ba mu namé né day wattu téré bi da formé ay nit yo xamné dañuy mokal sax numéro yi waxuma la texte bi amna ci yo xamné ko xamné gumba la gis na ci ko xamné mënul wax dara ci aduna mënul wax soko né no tuddu xamuko mais ay boy ni mu jang soko ne sa papa num tudu xamuko lo ndeke tay mu ne la faté nako ayé boy ni mu jang ko mais alcorane rek la meuna meun ci aduna lenen lepp daf koy faté xala koy faté sa tour waye boko ne ayé alcorane so jëlé mu yeggali kon yalla lim nu wax ne mo ar téré bi moy deug kon téré yi nañu bayyi xel programme la tawrat injil alcorane yépp ci yam programme la bu yalla wacce waye yalla dafa bëgg na dund ko yalla dafa joxe ndigal ne nañ dund ayé yi wal yahkum na atté ahlal injil wa injil bima anzalallahu fihi ci li yalla wacce ci ñoom mune wamal lam yahkum bima anzalallah na ngeen xamne kep ko xamne atté wo li yalla wacce fa ulaika ñooñu hum ñoom al fasiquna ay kacior lañ al kharijuna an ta'ati llahi wa rasulihi bay nañ genn nañ top ci li yalla ko yonent bi wax allahu akbar sunu borom ndeysan ay santaneem dal dafa bëgg ñu dund ko dafa bëgg ñu jëfé ko waaw buñ ko lanké nañu yëkné ay daan na sunu kaw borom xam xam yeen yi bari yërmandé ak yi bëgg nangam ak nangam di négocier ak dañ nan waaw ñaka atté wo téré yalla bi loolu dëgg dëgg mën na dédét ñaka atté wo téré yalla day def day tax société ba nek ay yéfer mu ngok loi jëfé rek ah amna ben proverbe tubaab yi wax dañ nan nil na ah de ngeen dé ni lolu xatal baat bi dañ nan kenn amo droit di réré loi bi allahu akbar xolal proverbe graw bob kenn amul droit di réré loi bi wa su fekke loi bi nit tek kenn amul droit réré ko loi bi yalla tek nak ndax bobu am nañ droit réré ko motax ku taxaw ci kanam yalla ëlëk yalla dina la indil wax bobu ne la sama loi kenn amul droit réré ko parce que yow sama jam nga do jamu ñooñu waye ñooñu tek nañ seeni loi ba fexé naxnu ba ñun ñu sani loi yalla aka neexon bis ñew senegal julit ñep genn daan na ñun islam lañuy atté wo pourtant tay ji senegal buñ ko bëggon def kenn mënul leen dara wala ha egypte lu ñep genn egypte peuple ba genn armée bi dess suma ne ñep kay armée bi da fay duggu wa yalla sunu kon sunu armée bu melni armée égypte peuple égypte ñep nangu islam waye armée ba la tuba bi ngem ak yahudi dal len di jor jox len alal ne len fim nek ni ñaari égypte la de égypte armée bi ak égypte nit ni ken d'accordu ci mais mënuñ ci dara parce que armée bi mo yor ngannaay te kuñu ray da ngay perte bo ba legui ñi ngi ray bo ba legui li ñi ray ci égypte kenn xamul ñu tollu ci aduna bi kenn mënu ko nat waye lan la ana wa droit de l'homme julli ñoom amuñu droit bu fekkone ay ginar lañuy ray fi diko ray façon ray bu bon le nga deg wa droit de l'homme le nga deg wa droit de nature xam wa droit de ah gis nga gayne bi ñu rayon kenya ci all ba nga deg wa droit de lan yep di wax allah amna ko xamne mous rek la ray mous ñu tejj ko mous fi ñuy ray ay julit kenn du wax ray yu ñaaw ray yu bon ba amna ben xarit arab la profilam profilu kiyam dedet telephone bi whatsapp ben xalé julit bu ñuy ray la ci def xam nga nuñ ko ray xalé bi dañoo deug be waji dafa jël tankam deug ko ci baat bi jël benen tank bi deug ko ci biir bi mën na len ko won legi indi jox ma sama portable ni gis ray yu bon ni ray julit waaw ray yu ñaawa ñaawa ñaaw amul kenn ko te xala la de livre te kenn du ci wax kenn du ci wax kenn kan moy wax moy julit ni amuñu ndeysaan ci aduna ku len di joyal amuñu ko waaw tax julli waron nañu xam seen bop comme amuñu kenn ku dul seen borom amuñu lenn lu seen diiné waron nañu gor gorlu ci seen bop xolal mi ngi ni wala du mom duli di ngeen xalé bi nuñ ko def xolal lan la def wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-aziz te ki papa ma ngi am bu len xam papa ma ngi am nuñ ko def de bu len xam ki papa ma ngi am nuñ len def ba pare mom buñ ko jappé ñu do ko def ni kon suñ defé ni doom ji papa ak yaay ñu len def ndeysa gis na ci internet bi ben pax bo xam dañ ko gas bamu xoot ñu rangalé julit ni ñu ra ngay ñew teud ñu rendi la bu ma wax nga daanu ha ci afrique bi la centre afrique gis nga ko rendi ni bu ma wax nga duggu keneen ñew ñu rendi bu ma amu duggu gis nga ko de ñen ñep gis ngeen ko mu ngok kon mbokk yi lool moy dar sa tay ñoo ngi jéggul ñuum tay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh alnañ yalla won deug mu wërsegal ñu top yalla nañ yalla won neen mu wërsegal ñu sori ko.